es mou, com la més bonica i més preciosa flor. Es mou, com la més bonica i més preciosa flor. Com m'atrau, m'atrau, m'atrau com un imant. Els ulls que té em saben desarmar. M'atrau, m'atrau, m'atrau com un imant. M'atrau, m'atrau, m'atrau com un...